سورة المائدة درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود يهوديان والنصارى أو نصارى نحن أبناء الله جمنغا نازولد اللايو منغا زامن دا اللايو استغفر الله وأحباؤه أو محبوبان دا اللايو دوستان دا الله تعالى يو قلت ورتو يا فلما يعذبكم ولي عذاب در كي تاسو لرا بذنوبكم سبب دو گناه ونستاسو بل أنتم بشر ممن خلق بلکی ای تاسو بندگان پشان داغی چه ما پیدا کردی دی یغفر لمن یشاء بقی چال رچ خوخشی و یعذب من یشاء عذاب ورکی سزا ورکی چال رچ خوخشی ولله ملک السماوات والارض اللہ لر اختیار دا اسمان نو دزمکو دی اللہ لر اختیار برا اخکتا دی وما بينهما اغاچ په منځ د دې زمکه او د اسمانونو کې دي ویلیه المسویر او دی الله تدوا فسیم. د سورۃ المائده لومبای سکی یو باب ذکر شو چې په لومبنی باب کې تر د 14 نمبر آیات فورې وو او پاره کې سلور مسلې ذکر کړي تحریمات الله تحریمات العباد او نزور الله او نزور العباد تر د دریم نمبر آیات فورې او بیا بیان د تحلیلات الهیه وکړو سلورم نمبر آیات کې او پنځم نمبر آیات کې او بیا شپږم آیات کې امر مصلح ذکر کو او بیا ترغیب ورک د فاره د وفا بالعهد چې په وادو باندې وفاداری 7 نمبر 8 نمبر او 11 نمبر آیات کې او بیا چې چا دی وادو باندې پوروالې وکړو ناغي ته بشارت ورکو او چا چې بی وفایي وکړه غي لید عذاب ذکر وکړو 9 او 10 نمبر آیات کې چې څنګه دی وفا بالعهد ذکر کو نو دا وادي چا ماته کړی وي نفاغی دو واقعات ذکر کړو چې هغه وادی ماته کړی وي هغه يهود او نسوارو 13 او 14 نمبر آیات کې دا د لومبی باب خلاصه وا. دویم باب شروع کو د 15 نمبر آیات نو اخلي او دا تر د 40 نمبر آیات پورې دی او په دې کې اول ترغیب ورکي د فاره د اطاعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دویمه خبره دا په 15 نمبر آیات کې او دویمه خبره رد شرک په تصرف کوي ولسم نمبر آیات کې چې کوم خلکو عیسی علیه السلام د پاره الوهیت ثابتول غوښتل نو که الله هلاکت په عیسی علیه السلام او دا په مور راولي او یا ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي که الله تبارک وتعالى تباه کوي دا غنه څوک تپوس کولو والش دی نو څنګه تاسو عیسی علیه السلام ته نسبت ته الوهیت کوئ هغه پخپله محتاج دی که الله په علاقت راوست ځان نشي بچ کولی نو هغه کې د خدای صفتونه څنګه لټوئ. نن زموږ خلکو ته وګوره چې موږ په کومو کندو د کفر کې پراته یو ځای په ځای باندې د انسانانو په قبرونو باندې ګنبتونه جوړ دي ځای په ځای باندې داغی د پاره نظر او نیاز او چڑاوی چڑاویږي او زای په زای باندې داغي په نوم باندې الله نه امداد غوښتل کیږي زمنګا د دغه خلکو پرک صفات شو په نوم په بتاکه مسلمان امزا او اهل قبله ویلو باندې زه مسلمان ام په حج او په عمره زه مسلمان ام مسلمان خو پاکی دی حج او عمره د خو احکام دی بیا ورستو په خپل ته دا کوي اصل ستا چې کم دی تبا دی چې عقیده اصل تبای دی انسان که اگر سور احکام ادا کوي هغه احکام سه پیدا رسی نو د دې وجې نه رد شرک په تصرف یو کو چې د عیسی علیه السلام غوني پیغمبر هغه د ځان د پاره واګدار نه دی ستاسو د پاره بس واګدار شي مونږ وایو دغه اولیاء کرام که چرې الله بخلی مونږ ته هیڅ پته نشته که هر څومره غټ نه غټ ولی څوک نسبت کوي معامله د چا سره ده د الله سره ده مونږ ته څه پته ده موسی علیه السلام نه تپوس کیږي ته خو مونږ ته غلط وای خو زمونږ مشران هغه وی علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى ما ته د مشرانو څه پته ده چې ستا مشران سو زه خو موجوده تاسو ته بیان کوم چې دا تاسو کوم کارونه کوئ دا غلط دي هغه مشرانو مونږ ته څه پته ده چې کوم قبرونو کې پراته دي د الله سره معامله ده که چېرې نیکانو انشاء الله الله بخلی دي هغې معامله د دنیا والو سره کټ شوې ده ښځې بل په نکاح کولی شوې څلور میاشتې لس ورځې او که بچې په خیټه او نفس ته بچي د کېدو نه او ځمکه یې تقسیم شوې ده وراثت یې تقسیم شوی دی او که ته وایې چې بیا هم ژوندی دی زما د پاره زه هغه ته وایم زما ډاک دی دا د دنیا د ډاک مسله خو نه ده چې ته لیټر بکس واچې او ډاکی به وړي یا د ټیلیفون خبره خو نه ده چې دې ځنه په ټیلیفون باندې خبره وکړي هغه ځای ستا خبره چې کم دی ومنلی شي هغه سره خو نه ټیلیفون شته او نه ډاک نظام شته ستا سره څه واسطه ده لږه واسطه دې راته وښایه هغه ژوندی ذات چې هغه ما را مدد کوي او بل څوک په نه را مدد کوي ته هغه ذات پرې خودې ده او بل څوک را مدد کوي نو رد د شرک په تصرف وکړو چې عیسی علیه السلام او دغه مور ځان نشي بچ کولی او ځمکه آسمان کې هیڅ څوک ځان نشي بچ کولی نو بل لا کم کجا دی چې هغه چې کم دی نو بد تصرف اختیار من شي چې پیغمبران نشي کېدی او ځمکه آسمان کې هیڅ یو مخلوق ته الله د اختیار نه بهر نه دی که وغواړي په ټولو علاقت نو هلاکولی شي او دریم د نقزه احد دو نمونه ذکر کوي انشاء الله را روان آیاتونو کې یو آغا چې وګوره بنی اسرائیلو ته د پیغمبر د طرف نه چې کم حکم وشو په هغې کې وګوره هغې څنګه د ځان نه سستی وکړي او دویمه واقعا پی د قابیل او د حابیل ذکر کی چې وګوره هغه قابیل چې هغه وګوره څه وکړو د هغه هغه کارنامه پې ذکر کی او دارنګ بیا سلورم ذکر د امور انتظامیه کوي 33 او 38 نمبر آیات کې او بیا حکم د جهاد کې 15 خبره 35 نمبر آیات کې او تخویف اخروی 36 نمبر آیات کې ذکر کی نو فرمای وقالت اليهود وبيهوديان والنصارى والنصارى نحن ابناء الله منغا نا زولد الله یو منگا ابنا د الله تعالی یو واحبا او محبوبان د الله یو دوستان د الله تعالی یو د الله تعالی سره د هیڅ یو مخلوق چې هر څومره مخلوقات ته د نسب چې موږ ورته نسب وایو د نسب خپل ولی د الله سره د چا کېدی شي د نسب خپل ولی د الله تبارک وتعالی سره د چا اوم نشي کېدی که هر څومره مخلوقات دي د هغه مینه او د هغه محبت په ساس لولی شي په اطاعت باندې چې د قرآن او د سنت تابعداري کوي نو د هغه مینه او محبت حاصلولی شي او دا صرف او صرف پاکیده د توحید سره او په خالص عمل سره لوجه الله چې د الله تبارک وتعالى رضا پکې مقصدی په هغه وجه باندې ته د الله محبت حاصلول شي. لکه څنګه چې راتلونکي آیاتونو کې ان شاء الله 54 نمبر آیات کې الله فرمایي يحبهم ويحبونهم دي مين کوي د الله سره او الله مين کوي د دې سره. ولې کچری تاسو الله پاک په دغه آیات کې وي 54 نمبر آیات کې که تاسو د خپل دین نه واپس شي ما او تا ټولې دنیا ته وي و مؤمنه چې ته ځان ته مؤمن وای که ته د خپل دین نه واپس شوې الله به داسې خلک پیدا کړي چې هغه به الله سره مینه کوي او الله به د هغې سره مینه کوي. نو مطلب دا چې دا الفاظ راغلي دي نو کله چې تاسو بې ایمانه جارحانه ناپرمانۍ د الله تبارک وتعالی کې مبتلا یې او داوه هم غلطه کوي نحن ابناء الله و احباؤه داوه دې هم غلطه کوي. نو چې کله داوت غلطه کوي نو دا غي دو جوابونه الله تبارک وتعالى کوي. یو جواب کول ته ورته وایا فلما يعذبكم بذنوبكم فلما يعذبكم نو ولي عذاب در کوي تاسو لره بذنوبكم په سبب د ګناونو تاسو څنګه ولا سزاګانې ورکړي. که تاسو وایي چې موږ د الله احبا او ابنا یو نو بیا الله نه ولي شادوګان جوړول بیا ولی خنزیران دنه الله تبارک وتعالى جوړول چې شکرونه دله بدل کړو. نو یو جواب دا شو کته ځان ته وای چې زه د الله سره زما نسب دی الله سره خود نسب سوال نه پیدا کیږي چې د چا مخلوقات دا په نسب کې دا سره شامل شي. استغفر الله خو لم یلد ولم یولد او الله الصمد بنیاز دی او ته وایي چې زه نازولی یم د الله تبارک وتعالى بې نیازه دی د هر چا نه. نو د دې وجې نه یو جواب دا فلما یعذبکم بذنوبکم عذاب د لبیا ولې درکوي چې ته د الله سره ځان چې کوم دی نو ابناء الله وای او احبا وای. دویم جواب بل انتم بشر ممن خلقا بلکې تاسو بندگان بشر پشان داغی چې ما پیدا کړی دی. الله پاک وی عام خلق غوندی بندگان یی څنګه چې ما نور خلق پیدا کړی دی دغه سیمې تاسو هم بشر پیدا کړی یی څنګه چې د عام بشر سره د الله تبارک وتعالى د معاملې د جزاء او د سزا معامله ده هم هغه شان تاسو سره ده چې څوک مستحق د جزاء دی اغلب خکلی بدله ورکی او چې څوک مستحق ته سزا دی هغه ته به د خپل کړو د وجې نه د خپلې ناپرمانۍ د وجې نه د خپلې خلاف ورزۍ د وجې نه اغلب سزا ورکوي هغه پیژني او هغه پوه دی. په نو مطلب دا چې تاسو د عامو بندګانو غوندې بندګان یی عام بشر پشان بشری یی څنګه تاسو دعوه کوئ چې نحنو ابناء الله منګه نازولی د الله یو ابنا د الله یو خپل دایره کې اوسېږئ د خپل دایرې نه مبار کېږئ. هغه چا څخه ویلی دي کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز وای هر یو د خپل ملګری سره الوزی هر یو خپل د جنس سره الوزی کبوتر ته تا لیدلې چې د بازانو سره الوته دی او باز چرته تا لیدلې چې د کبوترو سره هغه په هوا کې الوته دی. هر یو د خپل جنس سره چې کوم دی خوند کوي په خپله دایره کې اوسېږي د خپلې دایرې نه ولې بار کېږي او بیا هغه دایرې ته ځان دانګي چې په هغې کې چې کوم دی سبب د الله تبارک وتعالى د سزا او د مستحق ګرځي چې په خوله باندې د یو لفظ وي بیا پاتې چې ځي او هلته چې کوم دی نو چا څادرونه خوړی اول ته د هغې په نوم باندې دیګونه ورکوي چې الله تبارک وتعالى ورته د خنزیر د غوښې نه ناکاره په قرآن کې ویلي دي د خنزیر غوښه چې پرته وي او د بابا منښته پرته وي. د فقهاو کتابونه وګورئ او د قرآن د ترجمې د لاندې تفسیر وګورئ انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اخل لغیر الله الله پاک دا سیزونه حرام کړی دی. که وقت خنزیر پتا و دا بابا خوږی پراټی پرتی دی، دا لالې شی هم نه دی، خو دا بابا په نوم باندې پراټی پخشوی دی، داغه په نظر باندې د خنزیر د غوښې نه به دوره خورې که چرې تمړې دی د لوګې د وجې نه، چې ابادۍ ته پیوزې خوند به نه اخلي، خو د بابا پراټۍ به ګورې نه خورې. زمونږ په ملک کې دیګونه تقسیمیږي که نه تقسیمیږي، حلواګانې تقسیمیږي که نه تقسیمیږي، زمونږ په ملک کې حلالي کیږي که نه کیږي. نو دا څنګه خپله دایره کې چې الله تبارک وتعالی دله کومه دایره مقرر کړې ده، د الله په شان کې دومره هغه حد ته ورسېدی چې په هغې وجه باندې انسان چې کوم دی مسلمان نه شي پاتې کېدی. تاسو دا خبرې کوئ په خپله دایره کې اوسېږئ، تاسو ته پته نشتی ولله ملک السماوات والارض، الله لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکو ده، الله لره اختیار د اسمانونو او د ځمکو دی، داسې واکدار دی چې د چا وشتی چې د هغه د دې ځمکې او د اسمان نه بهر شي چېرته د هغه د واکدارۍ نه د هغه د اختیارمندۍ نه څوک شتی داسې چې هغه ته بهر شي، هغه لره خو بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده، نه چېرته به ځې، چېرته تللی شي چې ته د هغه د ذات په متعلق باندې چې کوم دی د ګستاهۍ نه او د داسې خبرو نه کار اخلي چې د هغه په بادشاهۍ کې اوسېږي او اختیار د هغه دی، او بیا د هغه دپاره داسې خبرې کوي چې بیا به د هغه د عذاب نه خلاصېدی نه شي، تا ته پته نشته چې بادشاهي د هغه اختیار د هغه دی، د هغه د اختیار نه بیا خلاصېدی نه شي. وما بینهما، او په دې منځ کې دې هم چېرته پټېدی نه شي، چېرته به ځې، هېڅ چېرته نه شي تللی. او که ته دا وایي چې په مرګ به مې معامله ختمه شي، د مرګ نه پس په دې وایي زه ځان ته راوچتوم، ویلیه المسویر، او دې الله ته د واپسي. که ته وایي چې په مرګ به بېغمه شم، بېغمه کېدی نه شي، الله به دې بیا راپاسي. تپوس به دنه کوي چې اوس وایا چې تا دعوه د دې کړې وه چې زه د الله نازول یم، او زه د الله ابناء الله یم، او زه د الله محبوب یم، د الله محبوب، د الله خوښ. په هغه څوک دی چې د الله بندګیري کوي، الله تعجزي کوي، د الله الوهیت مني، د الله وحدانیت مني، هغه د الله تبارک وتعالی. نو الله به دې ځان ته حاضر کی. یا اهل الكتاب، اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق راغلی تاسو ته زمونږ پیغمبر، یبین لکم، چې بیانوي تاسو ته، علی فترة من الرسل، په زمانه د انقطاع د انبیاو، په زمانه د پریکېدو د پیغمبرانو، ان تقولو، چې ووایئ تاسو، چې دا ونه وایئ تاسو، ما جاءنا من بشیر، چې نو راغلی مونږ ته څوک زیری ورکوونکي، ولا نذیر، او نه یره ورکوونکي، فقد جاءکم بشیر ونذیر، نو تحقیق راغی تاسو ته زیری ورکوونکي، یره ورکوونکي، والله علی کل شیء قدیر، الله تعالی فار یو شیز باندې قدرت لرونکی دی. څنګه چې مخکې آیات پنځلسم کې ترغیب و د پاره د اطاعت د پیغمبر او د قرآن، نه دلته بیا هغه اطاعت د پیغمبر د پاره فرمایي چې څنګه د یهودو دا د یوې ذکر شوې چې مونږ ابناء الله احباؤه، نو الله تبارک وتعالی وفرمایل چې تاسو د عامو انسانانو غوني انسانان یې، که چرې د سزا مستحق یې خو سزا به سکی، او که د ثواب مستحق یې نو ثواب به درته میلاویږي، او که څوک دا خیال کوي چې زه د الله د اختیار نه به بهر شم، الله د ځمکې او د اسمانونو مالک دی، او که څوک وایي چې زه به په مرګ بېغمه شم، الله وایي راپاسوم به دی. نو د دې خبر د پاره مې اوس اخیری او پیغمبر درولېږه چې دا خبر تاسو ته تازه کی، تاسو نه هېر شوی دی، تاسو خپلو کتابونو کې ادلې بدلې کړی دی، تاسو هغه د الله تبارک وتعالی صحیح دین روان کړی دی، ما یو پیغمبر درولېږه چې هغه تجدید درته کوي د دې دین، هغه تجدید کوونکې څوک دی؟ الله تبارک وتعالی وایي هغه داسې پیغمبر دی چې څه کم شپږ سوه کاله پیغمبري چې کوم دی د عیسی علیه السلام نه پس تر د نبی علیه السلام پورې نه وه. الله تبارک وتعالی وایي په انقطاع د پیغمبرانو، په پرې کېدو د زمانه د پیغمبرانو، چې په دې زمانہ کې څوک پیغمبر نو ما دا غی دین چې تاسو نه غسی دین روک شوی دی اوس په صحیح دین څوک بیانې نبی علیہ السلام به بیانې نن الحمدلله مونږ تاسو د الله کتاب ته ناسیو شکر وباسی په الله یقین وکا که په دنیا کې یو سړی قسم وخوري چې زه د الله سره خبرې کوم او راغې قرآن یې کولاو کو قرآن مې مخې ته پروت دی چې د الله سره خبرې وکړه دا د چا کلام دی د الله تبار تاسو داسې کتاب ته ناسیئ او الحمدلله د هغه چا مهنتونه دي چې هغې په دې طریقه باندې خلکو ته تفسیر او ترجمې ښودلې دي نن هغې په قبرونو کې پراته دي که حسین علی رحمت الله علیه و که شیخ القرآن د پنجپیر مولانا محمد طاهر الله دې پرې رحمتونه راورای او که د عبیدالله سیندی دي رحمت الله علیه غوندې چې په مکه کې د انګریزانو د لاس ریشمي رومال هغه تحریک چې کوم دی هغې چلولی و هغه حق پرست علما کرام د هغې وګوره کوششونه محنتونه نن الحمدلله د حق بیان چې کوم ځای کیږي دا د انسان د خپل ځان د پاره یو عظیم نعمت الله تبارک و تعالی وګڼي او دې ته ناسته دی یو عظیم غنیمت وګڼي چې ماته د حق بیان کیږي الله دې زمونږ د حق بیان نصیب کی نو هغه پیغمبر راغلی دی او تاسو ته هغه د دین تجدید کوي مونږ ته هم هر سل کاله پس تجدید د دین کیږي چا چې سات ورکړی دی انشاءالله کامیاب بهی سینه به د توحید نه چې کوم دی منوره ای او عمل به انشاءالله د الله په نیز باندې قبولی چې په طریقه د پیغمبری نو د وجه نه پیغمبر راغلی دی چې تاسو بیا سبا دا نه وایئ چې مونږ ته څوک یره ورکوونکې او دارنګې مونږ ته څوک زیرې ورکوونکې نه راغلی صحیح دین د خلکو نه روک شوی و درې سوه شپېته بوتان د نیکانو خلکو په شکلونو ګورئ دا بوتان نه وو چې ګنې ګټې هغې خودې وې دا د نیکانو خلکو شکلونه هغې جوړ کړي وو او راتلل به د ابراهیم علیه السلام دننه په کعبه کې غټ چې کوم دی نو تصویر جوړ کړی وو او راتلل به او هغې ته به یې رامدد شه الله نه به یې غوښته ها اولای شفعاؤنا عند الله دا زمونږ شفارسیان دي د الله تعالی څخه دا زمونږ د الله څخه وګورئ سورة الیونس اتلسم نمبر آیات وګورئ سورة الزمر دریم نمبر آیات وګورئ او دارنګې نورو سورتونو کې ډېرو ځایونو کې دا زمونږ شفارسیان دي 360 بوتان په کعبه کې پراتو او د الله تبارک و تعالی د حق دین هغه لار د خلکو نه په مکه کې عمر وکړه په ایران کې زرتشت د معنی او دارنګې د مزدک فلسفه چلیدا او هغې دو خدایان منل یو یزدان او یو چې کوم دی اهرمن یزدان چې کوم دی دا د شر اله و چې د ده د وجې نه په دنیا کې چې کوم د شر کارونه دي ا یزدان کوي او د خیر کارونو نسبت په اهرمن تکو چې دا د اهرمن د لاسه په دنیا کې دا کارونه کیږي هند کې کرشن هغه دین چلیده چې هغه د خپل طرف نه څومره زره او څومره کروڑه باندې دیوتا چې د هغې ته خلک چې کوم دی نو په سجده باندې پراته وو او هغه صحیح دین د خلکو نه روکو روم کې مجسمې د عیسی علیه السلام جوړې وې او عیسی علیه السلام ته خلک چې کوم دی په سجده باندې او دارنګې د هغه د الوهیت ثابتولو باندې او دارنګې هغې ته د الله تبارک وتعالی د هغه ته د الله تبارک وتعالی د الوهیت نسبت کول دارنګې ورونه بل شوي وو زر زر کاله سلسل کاله دوه دوه سوه کاله به اور نه مړېده خلک ورونو ته په سجده باندې پراته وو صحیح دین د خلکو نه هر طرف ته رک شوی وو که هغه شام و که بیت الله و که هغه هند و که هغه نور اطرافو کې ځایونه وو د خلکو نه چې کوم دی نو هغه صحیح دین رک شوی وو الله په انقطاع د پیغمبرانو هغه پیغمبر راولېږه چې تاسو ته د هغې دین تجدید کوي کم چې انبیاء علیه الصلات والسلام په خوا خلکو ته راوړی او بیان کړی وو کوم کتابونه چې الله تبارک وتعالی د وحی په ذریعه رالیږلي وو دا پیغمبر یې راولېږه د هغې کتابونو تصدیق کوي او د قرآن تعلیمات او شریعت چې کوم دی نو تاسو ته د دې دپاره په دې باندې د عمل کولو او د تابعدارۍ کولو تاسو ته دعوت درکوي نو چې بیا دا ونه وایي چې مونږ ته څوک نه راغلی الله تعالی په هرګې او شیز باندې قدرت لرونکی دی دا د الله خوښه ده چې هغه قدرت دی چې هغه دا پیغمبر او دې پیغمبر له چې کوم حق دین ورکړی دی الله تبارک و تعالی دا تاسو ته را لېږلی دی. نو د هغه چې الله را لېږلی دی پکار دی چې د دې پیغمبر او دله چې الله کم کتاب ورکړی د دې تابعداري وشي. الله دې زمونږ ستاسو نصیب کړي. وقالت اليهود يهوديان والنصارى نصارى ونحن ابناء الله من غنا زولد الله واحبا ومحبوبان الله دوستان الله قل تورت ويا فلما يعذبكم ولي عذاب در كي تاسو لربي ذنوبكم بسبب دو گناو نستاسو بل انتم بشر ممن خلقا بلكي اي تاسو بندگان پشان داغي چما پیدا کړي دي يغفر لمن يشاء بخنكم چاته چ زما خو خشي ويعذب من يشاء سزا وركم چاله چ خو خشي زما چاله چ غواړم زو ولله ملك السماوات والارض الله لرا اختیار د اسمان نو د زمکو دی و ما بينهما هغه چ په منځ د دې دواړو کې دي ویله المسير او دی الله ته واپسي یا اهل الكتاب يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا تحقيق راغتا استاذ زمنګ پیغمبر زمنګ يبين لكم چې واضح کوي تاسو ته بیانې تاسو ته على فتره من الرسل په زمانہ د انقطاع د انبیاء او په زمانہ د پرې کېدو د سلسله د سلسلې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ان تقولوا چې اون وايي تاسو ما جاء انا من بشیر چې نه دراغلې مونږ تاسو زیر ورکون کې ولا نذیر او نه ير ورکون کې فقد جاءكم تحقيق راغتا استا بشير زير ورکون کی ونذير او ير ورکون کی والله على كل شيء قدير الله پر یو شزمان قدرت لرون کی دے. بعض خلق په مغالطه کی ویر خلق ته خوشاله خبري کوي د دې ير خبري تاسو خلق ته سلا کوي بعض په کی داسي دي نو الله پاک کوئی پیغمبر ما زیر د خوش خبرې د پاره عمر علی گله دی خو یره مې ور سره اومه د بیان ول د پاره ور کړی دا چې څوک نه مني هغه ل یره ور کړی چې یره نین بیا خو هر یو انسان خوشاله خو د یری د وجه نه انسان کتابداري راځي چې سبب ماته دی عمل غلط سزا ملاوي ګنو پکاره چې خلکو ته بیان وشي.